اخذناهم پس ہم نے پکڑا ان کو اخذ عزیز پکڑنا سخت مقتدر طاقت والے کا اب کفار و تم خیر التفات بسوئے آل مکہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کا تم نے حال دیکھ لیا اب کفار و تم خیر کیا تمہارے کافر بہتر ہیں من اولائکم ام لکم ان کافروں سے تمہارے کافر بہتر ہیں او بزرگو لفظ کیا ذکر کیا کفاروں کو ایسے کافر کو بھی کافر کہنا نہیں چاہیے کافر کی آتی ہے کافر کو کافر نہ کہو ہے سنوا پتہ نہیں تو کس لیول چیز سے بھرے ہوئے کافر کو کافر نہ کہو ایسا جاہل بالقرآن یہاں پر کیا رائے کیا تمہارے والے کافر بہتر ہیں ان سے ام لکم براءت چاہے واسطے تمہارے برات معافی نامہ صبورے پہلی کتابوں میں کوئی تمہیں سیٹ مل گئی ہے کہ تم آکڑو گے تو بچ جاؤ گے جو تمہارے پاس معافی نامہ ہے کہ تم انکار کرو گے تو بچ جاؤ گے ام یقولون بلکہ کہتے ہیں نحنو جمیع منتظر ہم سارے کے سارے بدلہ لینے والے ہیں کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے دھمکیاں دیتے ہم یوں کریں گے وہ کریں گے فرمایا سو کم الجم ہو یو بن ہاں ان قریب پھریں گے ان قریب شکست کھائیں گی ان کی جماعتیں اور پھیریں گے سبر پھیریں گے ہیں پیٹھ دے کر بھاگیں گے یہ اشارہ ہے بدر کی لڑائی کی طرح ابھی یہ کہتے ہیں ہم سارے اکٹھے ہو کے مقابلہ کریں گے مجرم اللہ فرمائے سارے درختے سب ان کی جمعیت اور ان کی ساری پارٹی یہ شکست کھائے گی اور پھرے گی پیٹھوں کے بل بل ساعتوں بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے بس ساعتوں اور جو قیامت ہے ادھا بڑی سخت ہے وہ امرو بڑی کڑوی ہے سخت ہے اور بڑی کڑوی ان المجرمین تخبیث مغربی بے شک مجرم لوگ فی ضلال فی گمراہی کے ہیں اور سعر یہ سودائی جنون میں ہیں یوم جس دن کھینچے جائیں گے پھر نار آگ میں اپنے چہروں کے بل سوکو کہا جائے گا چکھو مارو بہ گئے چکھو یقال لہم سوکو چکھو بستا سا کر پہنچنا آگ کا بستا پہنچنا سکارا آگ کا انا کلو کل شیء خلقناہ بقدر انا او شرح جامی میں پڑھ پڑھ سکے بیٹھے ہو انا بے شک ہم نے کل شیء پیدا کیا ہر چیز کو خلقناہ بقدر پیدا کیا اس کو سات اندازے کے بے شک ہم نے پیدا کیا ہر چیز کو پیدا کیا اس کو ساتھ اندازے معلوم ہوتا ہے کار ساز اللہ پیدا کرنے والا کار ساز اللہ وما امرنا اور نہیں ہے امر ہمارا الا واحدۃ مگر ایک کلمہ مگر ایک کلمہ کلم ہل بل بسرے مثل چمکنے آنکھ کے مثل چمکنے آنکھ کے کیا مطلب وہ جو قیامت ہے وہ آنکھ جھپکنے کی دیر ہوگی قیامت آ جائے گی حضرت خانوی نے جہاں عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ قیامت کس چیز کا نام ہے روحوں کو جسموں کے اندر واپس کرنے کا نام قیامت کس چیز کا نام ہے روحوں کو جسموں میں واپس واپس کرنے کا نام, اور یہ چیز ہے آنی آنی, اور یہ جو لمحن بسر یہ زمانی, اس میں دیر لگتی ہے, اور جو روح جسم میں کوئی دیر, آنکھ جھپکنے میں دیر ہے لیکن روح کے جسم میں پڑھنے میں دیر نہیں, وہ آنی چیز ہے, یہ زمانی چیز ہے. ہاں بھائی بلاقد آ لگنا, البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے, اشیاءکم تمہارے شیعوں کو, ہلاک کیا ہم نے تمہارے شیعوں کو, تمہاری جیسی جماعتوں کو, فہل من مستقر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, فکلو شہین اور ہر چیز فعدو ہو جو انہوں نے کی ہے, مکتوب بالصبرے, تمہاری طرح جہاں بھی اپنی جگہ پہ رہے. آیت کی طرف ترجمہ دیکھو, وہ سارے نہیں کر رہے ہیں اور جو کرتے رہتے ہو پتہ کرتا کوئی نہیں ہے. ہاں بھائی کلو شعیل اور ہر چیز ہر کام بہادر ہو جو انہوں نے کیا ہے, مکتوب بالصبرے وہ لکھا ہوا ہے تختیوں پر, آپ کے سارے قانون لاگو رہ گئے, مکتوب بالصبرے وہ لکھا ہوا ہے کس میں, تختیوں پر, صحیفوں میں, بکلو صغیر بکبیر اور ہر ایک چھوٹا اور بڑا, مستطر وہ سطور میں لکھا ہوا ہے, ان المتقین فی جنات و نہر اور بے شک متقی لوگ بیچ باغات میں ہوں گے اور نہروں کے دریاؤں میں ہوں گے, بیچ مقعد صدق بیچ سچائی کی بیٹھک کے, سچائی کی بیٹھک کے, عند ملیک نزدیک ملیک بڑے رتبے والے, مقتدر قدرت والے, کیا مطلب ہے, ان کو اللہ کا قرب ملے گا, اللہ کے ہاں ان کو قرب ملے گا, اور جو ہوگی مک آگے صدق سچائی والی بیٹھک اور اصلی عزت کا مقام وہ اللہ کے ہاں ان کو ملے گا,